Dank u wel. We hoorden Stephen Hupkins on the keyboards. Dat was Mr. Clean. Een stuk van Weldon Irvine. Wij kennen in de versie van Freddie Hubbard. We gaan verder met Stratus. Thank you. Nichols op de gitaar. Guy Nichols. Als je het naar zijn zin hebt, laat je buik altijd zien. En we gaan verder met een stuk wat we heel graag spelen al. Ik al denk ik meer dan 30 jaar. Van Wayne Shorter, Footprints. Thank you. Guitar. Dank u wel. Dat was Protocol van Schofield. We gaan verder met een stuk van Herbie Hancock. Butterfly. Thank you. Dank u wel. Butterfly, Herbie Hancock. We maken ook zelf liedjes. Peter van Breukelen op de bas. Dat is de aanstichter van dit geheel. De leider van onze band en een geweldige bassist. Geef hem een warm applaus. Peter. Die heeft een ode gemaakt aan de bijen, want het gaat heel slecht met de bijen. Maar die paar die nog leven, die zijn heel blij, want die hebben het niet echt door. Dus het liedje is niet een droevig liedje, maar het is een ode aan de bijen. En dat ze zich maar snel weer vermenigvuldigen en heel veel meer bijtjes gaan maken. Toch? The bee. Thank you. Thank you. We nemen even een korte pauze. Dank u wel. We zijn zo weer terug. Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, welkom in Jazz Meeting, Peter van Breukelen en Peter Liberon. Ja, Wickets, Sticky Wickets, hoe is die naam ontstaan? Hoe is de band bij elkaar gekomen? De naam is eigenlijk door een goede vriend van mij bedacht. Ik had verschillende opties en hij kwam daarmee. Het is eigenlijk een nummer wat Prince geschreven heeft voor Chaka Khan. Dus eigenlijk weer wat anders, maar het is een leuke naam. Mm-hmm. Dus, en ik ben de initiator van de band. Ik speel heel lang met drummer Remper van de Sluis. En vroeger ook veel gespeeld met Steven de Toetsenman. En het kwam zo bij elkaar. Mm-hmm. Iedere gitarist had ook al mee gespeeld in een andere bezetting. En het kwam bij elkaar en het klikte ook wel goed. Dus, ja. Hoe lang bestaan jullie nou dan? Peter? Liberon? Andere Peter? Ja, twee Peters. Ik denk dat we nu iets langer dan een anderhalf jaar bezig zijn. Mm-hmm. Ja. Het voelt nog alsof we nog niet zo heel erg lang bezig zijn, omdat we zoveel willen. En we willen eigenlijk een stapje verder zijn dan, dan wat we nu zijn. Dus we zijn druk stukken aan het maken. Maar ja, zo om anderhalf jaar. Ja. En het concept, ik bedoel van, jullie hebben natuurlijk jullie jazz heroes. Wie zijn jouw jazz heroes? Allereerst, ik denk dat de meeste, vooral tenorsaxofonisten, hetzelfde zullen hebben, dezelfde held zullen hebben, is John Coltrane. Mm-hmm. En een heel stel van zijn adepts of volgelingen, Michael Brecker vind ik prachtig, maar ook Bob Burke. Bob Minzer, allemaal Bobs. Bob Mannig, ja. Maar goed, dat zijn er maar een paar. Ik heb heel veel helden en invloeden. Ja. En jij, Peter? Wie zijn jouw helden? Ja, ik heb natuurlijk overkoepelende helden die geen bossies zijn. Dat zijn natuurlijk ook clichés inderdaad van oude jazzhelden. Mm-hmm. Uiteraard Miles Davis, uiteraard niet omheen. Herbie Hancock, uiteraard. Ja. Dat soort mensen qua bassisten, ja, ook clichés. Max Miller. Dat is fantastische bassist, maar plukken we ook wel een beetje moe van af en toe. Natuurlijk Pastorius, Larry Graham is eigenlijk qua plukken meer mijn roots, dat was ook de roots van Max Miller. Anthony Jackson, bassist en dat soort mensen. Maar ook hedendaagse bassisten zoals Tim Lefevre, die bijvoorbeeld veel speelt met, als ik even niet op de naam kan, saxofonist. Van dat soort mensen. Ja, jullie hebben dus in diverse bands gespeeld, ook als sideman. Nou zijn jullie met deze band bezig. Wat willen jullie met die Sticky Wickets bereiken? Ik wil qua muziek en de stukken die we ook zelf schrijven proberen voor te beduren op tradities en voorbeelden die we hebben, maar dat echt een beetje in deze tijd te plaatsen. Er mag wat meer elektronica bij en mag zeker ook groovy zijn en dergelijke. Wat meer in deze tijd. Maar we refereren af en toe ook aan een beetje als een ode aan mensen, zoals de eerste setnummer wat we speeld hebben. Butterfly van Herbie Hancock, dat is natuurlijk wel behoorlijk in die stijl. Mm-hmm. Dat is natuurlijk dan een beetje een soort van ode. Ja, dus dat mag ook. Ja. Maar de eigen stukken gaan zeker wat meer het hedendaagse in. Oké. Peter, andere Peter dus. jullie eigen nummers. Wie schrijft het meeste eigenlijk? Tot nu toe schrijft Peter van Breukelen de meeste stukken. Ja. ik waag ook flink mijn compositorische talenten. En ik heb onder andere laatst een stuk gemaakt waarbij ik de melodie bedacht heb. En Steven Hupkins, onze toetsenist, die heeft daar een mooi arrangement van gemaakt. Mm-hmm. Akkoorden eronder gezet. Dus dat soort dingen gebeurt ook. We doen veel in de oefenruimte. Ook omdat we geloven in dat jazz en elektronische jazz en jazz rock en jazz fusion, dat vooral ook gaat om improvisatie en interactie. Ja. En, maar denk je dat je daar ook veel publiek mee krijgt? Is dat belangrijk voor jullie trouwens? Ik ben eigenlijk heel blij met hoeveel publiek er hier vandaag is. Ja, maar kijk, ze roepen hier veel te weinig. Ja. We willen een enorm publiek, maar dat is een beetje te hoog gegrepen, blijkt wel. Dat is een beetje onmogelijk. Hoewel wij ons daar wel voor inzetten. Ja. Toch, weet? Ja, maar onze naam zijn er in de opbouw en we moeten natuurlijk steeds bekender worden. En dan gaat ervan uit dat het publiek dan ook komt. Ja. Maar het gaat niet in één keer. Je moet natuurlijk een naam opbouwen en inderdaad met een identiteit, met eigen stukken en dergelijke. En daar heb ik alle vertrouwen in. We zitten nu in dat proces. Mm-hmm. En, En is dat nog moeilijk? Ik bedoel, van, ik zeg ook wel genre, fusion, rock. Is dat nou eigenlijk... het is denk ik niet heel erg toegankelijk. Tenminste, wat mijn ervaring is. Vanaf hoe je het invult. Kijk, als je een band neemt als Snarky Puppy, die gebruikt echt alle stijlen die eruit geweest zijn. Soul, funk, pure jazz, rock en fusion. En die maken er wat toegankelijks van. Dus jullie willen dat is een goed voorbeeld, of niet? Ja. Snarky Puppy. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat wil niet zeggen dat wij een Snarky Puppy worden, maar ik bedoel dat het... Je weet dat het kan. Ja. Ja, je weet dat het kan. Oké. Hoe houden jullie zeg maar die enthousiasme, die passie vast om deze band tot een hoger level te brengen? Dat is best lastig, maar we hebben iemand in onze band, dus Peter, hier naast mij, die ons iedere keer weer optrommelt. Want het blijkt wel dat als we eenmaal bij elkaar zijn, dan gebeurt er altijd van alles. Mm-hmm. Ja, dan ontstaan er altijd wel weer nieuwe stukken. Nieuwe ideeën, waaruit weer later misschien stukken voortvloeien. Dus op die manier. Ja. Komt er nog een CD? Ja, heb zeker. Hoeveel nummers hebben jullie er al vanaf? We hebben nu een stuk of acht. Een stuk of acht stukken. Ja. We hebben er nog een hele hoop waarmee we mee bezig zijn. Okay. Ja. En we gaan in het nieuwe jaar, januari, februari, ook weer een videoopname. We hebben natuurlijk een hele mooie promotievideo die op de website stikkerwikker.nl te zien is. Dat is in ieder geval een link naar YouTube, maar die staat ook op die website stikkerwikker.nl. Mm-hmm. Maar we gaan weer nieuwe videoopnames maken met echt puur alleen eigen stukken en waarschijnlijk in de studio situatie en dat live opnemen. Video is ook echt het medium nu om door te breken. Daar is Snarky Puppy ook weer een goed voorbeeld van hoe zij er bekend geworden zijn. En dat zijn de volgende stappen. Ja. Nou, dan wens ik. Ja, maar ik heb ontzettend genoten van de eerste set. Wat kunnen wij in de tweede set verwachten? Meer. Nog meer. Okay. Nou, we willen zeker meer weer horen van Sticky Wicket. En ik wens jullie heel veel succes. En hoop tot een andere keer. Dankjewel. Dankjewel. We hebben een heerlijke pauze gehad. We zijn helemaal verfrist. En we gaan weer vol goede moed verder. Volgende stuk is speciaal voor Inge. Oh, ze heeft het al gehoord. Supplies. Tune 88. Thank you. Dank u wel.